Twee uur, Frits Hemelkamp met het NOS-journaal. In Italië zijn door een storm 4 mensen om het leven gekomen. In Frosinone werden 2 mannen bedolven onder een muur die omviel door de wind. In een buitenwijk van Rome kwam een automobilist om het leven toen een boom op zijn auto viel. En een jongen van 14 overleed terwijl hij zijn vader hielp hun beschadigde dak te repareren. De man verloor zijn evenwicht en viel van het dak bovenop zijn zoon. Het is al dagen onrustig aan de grens tussen Venezuela en Colombia. Bij confrontaties met de politie zouden doden zijn gevallen en tientallen mensen gewond zijn geraakt. Een van de grensposten wilde vrachtwagens met hulpgoederen door de barrières breken, maar dat is niet gelukt. Eerder vandaag heeft president Maduro van Venezuela de diplomatieke betrekkingen met buurland Colombia verbroken. Colombiaanse diplomaten hebben te horen gekregen dat ze binnen 24 uur het land moeten verlaten. Maduro wil geen buitenlandse hulp aanvaarden, omdat Venezuela dat volgens hem niet nodig heeft. In Oostenrijk zijn bij lawines 2 doden gevallen. Dat gebeurde in het skigebied Ammerwald in Tirol. Reddingswerkers hebben 4 mensen levend onder de sneeuw vandaan gehaald. De slachtoffers waren off-piste aan het skiën. Over de nationaliteit van de doden is nog niets bekend. Het gebied is erg populair bij Nederlandse wintersporters. Morgen wordt verder gezocht naar mogelijke slachtoffers. De Vrije Universiteit Amsterdam stopt met de studie Nederlands. Volgens de VU zijn er te weinig aanmeldingen. Dit jaar waren er 5 inschrijvingen voor de bachelorstudie. De laatste jaren verdwijnen steeds meer talen uit het onderwijsprogramma van de universiteit. Onder andere de studies Italiaans, Frans en Duits zijn ook al geschrapt. Het weer, vanavond wordt het kouder en vannacht gaat het in het binnenland licht vriezen. Morgen opnieuw zonnig en ook na het weekeinde blijft het zacht. Dinsdag en woensdag kan de temperatuur oplopen tot boven de 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NOS. Wat het daglicht niet verdragen kan. Met Jonna ter Veer. Goedenacht, welkom bij Wat het daglicht niet verdragen kan, waarin ik het met je wil hebben over de schaduwkanten van het nieuws. Want als je er toch van wakker ligt, kunnen we het maar beter over hebben. Alles is spel, zo heette de debuutroman van Marina Wijn en Eva Loesberg. En Marina Wijn die werkte jarenlang voor Job Goschalk. Dat is de castingdirecteur, die ken je misschien van het Nederlandse MeToo-schandaal. Hij werd door een aantal acteurs, mannelijke acteurs, beschuldigd van ongepast seksuele handeling laten doen. Dat boek is daarop gebaseerd en met haar ga ik daar zo meteen over praten. Want wat is er nou gebeurd onder haar ogen en voelt ze zich daar schuldig over? En Intertoys is failliet, heb je vandaag vast wel meegekregen. Je kon vandaag cadeaukaarten verzilveren, maar door een technische storing kon het personeel de kaarten niet aannemen. Dat haalde het slechtste in mensen naar boven. Medewerkers werden door klanten zelfs belaagd en bespuugd. En dan wil ik van jou wel eens weten, ben jij wel eens helemaal uit je plaat gegaan in een winkel? Of ben jij misschien werd je heel slecht geholpen en kon je toen niet laten om iets te doen waar je misschien een beetje spijt van hebt? Stond je zelf vandaag in de rij bij de Intertoys? Of ben je misschien wel een winkelmedewerkster waar jij degene bent geweest met lastige klanten? Ik wil het weten, dus bellen, dat kan. Je kan me bellen op 0800-1121. Praat mee op Twitter met hashtag daglicht. Of stuur een berichtje naar de Radio 1-app. Dat was Tame Impala met Let It Happen. Ik vroeg net, heb je wel eens misdragen in een winkel? Zoals vandaag mensen bij de Intertoys, die failliet is gegaan. Aan de telefoon heb ik Max. Goedenavond. Goedenavond. Max, in welke winkel heb jij gewerkt? Ik heb in een winkel in Duitsland gewerkt, een aantal jaar lang. En ik ben een keer door een klant, verbaal misbruikt is misschien een groot woord genomen, maar stond op een gegeven moment achter in de winkel om een andere klant te dienen. Klant 2 komt dus naar binnen, ziet klant 1 niet, die ziet alleen mij. En denk nou goed, 1 medewerker, dan kan ik meteen bediend worden. Helaas niet, want ik was met de eerste klant bezig nog. En zodoende moest ik even wachten. Onbegrijpelijk voor hem op dat moment. Mm-hmm. Is na een paar minuten weer weggegaan, omdat ik niet naar voren kon komen. Om te zeggen van, het spijt me zeer, ik heb nog even een andere klant hierachter. Ja, en is hij 2 dagen later teruggekomen. Het wordt steeds spannender. Hij heeft mij toen niet bediend, 2 dagen geleden. Dan moet ik wel enigszins rustig blijven en zeggen van, spijt me meneer, ik had het al met de klant. Ja, dus hij kwam ook nog eens verhaal halen. Dat is ook wel bijzonder natuurlijk. Ja. Ja. En liep dat nog verder uit de hand? Ja, het begon aardig de stem te verheffen. Zeg van, dat kan toch niet? En ik kan hier altijd halen wat ik haal. Ik vind het gewoon asociaal van u dat u mij dan niet kon bedienen. Klant 2 was een vaste klant, moet ik er wel bij zeggen. En wat jij? Wat zei jij? Hoe reageerde jij? Ja, op de enige manier waarop ik in dat moment kon reageren, door gewoon rustig te zeggen, meneer, het spijt me zeer. Oh. Ik kan niet 2 mensen tegelijk bedienen in zo'n geval. Ik vraag me begrip dat ik u op dat moment niet kon bedienen. Gelukkig kwam mijn baas toen net uit onze pauzeruimte. En heeft ook gelukkig ingegrepen. Zegt van, meneer, sorry, als mijn medewerker net iemand anders aan het bedienen is, dan moet ik ook om uw begrip vragen dat meneer niet u meteen te woord kon staan om nu. Dat is natuurlijk wel echt fijn dat je baas voor je opkomt, hè, op zo'n moment. En ook wel lastig lijkt me, zeker als je in een winkel werkt. Of op een terras. Dat vind ik ook altijd zo. Als je op een terras werkt, dan word je ook altijd door iedereen geroepen, terwijl je maar 2 paar handen hebt en 2 paar benen hebt. Ja, precies. Ja. Sindsdien blijf jij rustig ook als jij zelf in winkels bent. Ja, ik wacht gewoon. En ook op terrassen, ik wacht gewoon. En vooral als ik zie dat het druk is op terrassen, dan zeg ik, het is druk, ik hou het even kort. Dat is wat ik graag besteld. En dan geef je gewoon een extra grote fooi. Max, dank je wel dat je je verhaal wilde doen. Wat het daglicht niet verdragen kan. Ja, straks ga ik het hebben over een man die zijn moeder opat. Maar nu eerst het MeToo-schandaal in de Nederlandse castingwereld. Marina Wijn werkte 8 jaar lang intensief samen met Job Goschalk. Dat is de grote Nederlandse castingdirecteur. Werd door verschillende acteurs beschuldigd van grensoverschrijdend seksueel gedrag. Het OM is ook een onderzoek gestart eind vorig jaar. En verhalen over die tijd die deelde Marina in de kroeg met haar vriendin Eva Loesberg. Die daarop de roman schreef Alles is spel. Die ligt nu in de winkel. Het is fictie, maar gebaseerd op echte schandalen uit de castingwereld. Marina, goedenacht. Kan iemand goed en slecht tegelijk zijn? Ik denk dat mensen allemaal wel donkere kanten eigenlijk in zich hebben. En als je daarmee zeg maar refereert aan Job, dan kan ik dat eigenlijk alleen maar beamen, aangezien hij in de tijd dat ik bij Kemna Casting werkte, degene is die mij heeft aangenomen en mij het vak casting mij daarin heeft opgeleid. Het was een grillige leermeester, maar ook een hele charmante en geestige leermeester. En ik ben natuurlijk heel erg blij dat hij mij het vak en de passie van het casten heeft overgebracht. Dus jij was ook wel in shock, denk ik, toen je hoorde van de beschuldigingen van naar het adres van Job Goschalk toe. Ik was vooral in shock eigenlijk op het moment dat de verklaring naar buiten kwam, waarin werd gezegd van ik heb inderdaad grenzen overschreden en mijn collega's waren daar niet van op de hoogte. Dat was voornamelijk wat de shock bij mij teweeg bracht, omdat ik dacht, hé, maar dit gaat dan voor mij. Ik heb daar toch jaren gewerkt, ik heb daar met mijn neus bovenop gezeten en dan, ja, dan gaat alles zich, zeg maar, al je hele werkcarrière gaat zich dan nogmaals voor je ogen afspelen. En heel, ga je heel erg goed nadenken bij jezelf van wanneer had ik iets moeten zien en heb ik niks gezien? Maar ja, die vraag kon ik al best snel voor mezelf beantwoorden. Nee, ik heb dat niet geweten. En dat was heel lastig, omdat de wereld, de filmwereld, de theaterwereld, maar vooral alle media ervan uitging en ons allemaal beschuldigde, alle collega's die met hem hebben gewerkt, van jullie wisten het. En dat vond ik eigenlijk het meest lastige. Dat wij allemaal over één kam werden geschoren. Ja, jij zegt, ik wist het echt niet. Ik wist het pas, begrijp ik uit je woorden, op het moment dat het ook naar buiten werd gebracht. En ja. Toch, ik heb jouw boek gelezen. Nou, de hoofdpersoon, dat is een casting, daar werkte in het boek, heet die Sal. Voor mijn gevoel zijn er best wel dingen die niet helemaal kloppen. Hij maakt voortdurend seksuele toespelingen naar zijn medewerkers. Ja. Hij zegt bijvoorbeeld niet, hoe was je weekend? Maar dan zegt hij, heb jij je dit weekend nog lekker laten vingeren? Kijk, als je het zo zwart op wit leest, dan denk je, jeetje, wat heftig. Gebeurt dat in een omgeving waar dat soort seksgrappen veel vaker worden gemaakt? Ja, dan gaat het je ene oor in en het andere oor uit op een gegeven moment. Dan denk je, nou, het zal wel. Weet je wel, als iedereen lacht, zal het blijkbaar wel grappig zijn. Wie ben ik om te denken dat dat niet grappig is? Ik had daar ook niet zo heel erg veel moeite mee, moet ik heel eerlijk zeggen. Me niet realiserende dat er misschien andere mensen zijn in een werkveld dat die daar wel eens moeite mee zouden kunnen hebben. Kijk, dat was voor mij persoonlijk. Kijk, Pien in het boek, hè, de hoofdpersoon, die past zich snel aan. Die heeft zoiets van, oh god, blijkbaar is dit het gedrag. En zij gaat zich daar heel erg naar conformeren. Dus zij maakt wat een duidelijkere keuze in het, ja, oké, blijkbaar moet ik me dus zo gedragen. Waardoor zij steeds verder bij zichzelf verwijderd raakt. En toch vraag ik me af, vanaf welk moment noem je iets dan wel intimidatie? Want het zijn toch best wel gekke gesprekken die je op kantoor voert met je baas. Ja, ik vind dat een hele lastige vraag om te beantwoorden. Want het, kijk, je ziet niet, als iemand dat in een grapje zegt, en ook dan neem je dat ook niet zo heel erg serieus. Dus dan voelt dat voor mij intimidatie. En op het moment, een beetje aan het einde van het boek, en dat is ook waar hij onbekend stond, hij was natuurlijk heel machtig als castingdirector. Zegt je hoofdpersoon, weet dat ik je kan maken en breken als een acteur weigert om verder handelingen te verrichten waar die niet achter staat. Was dat voor jou ook een reële angst? Dat hij jou kon maken of breken en dat je daarom misschien... Nee. Nee. Nee. Ik vind het echt belangrijk om onderscheid te maken tussen het vakmanschap van casten, het schandaal uit 2017 en het boek, weet je wel, en mijn eigen realiteit. Dus we hebben er in het boek wel echt voor gekozen om de karakters, mm-hmm, weet je wel, fictieve karakters te laten zijn en ook universeler te laten zijn door ze dingen te laten uitspreken die gewoon, ja, hier niet, zover ik weet, daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Dus waarmee ik eigenlijk ook wel wil zeggen dat de vergelijking met mij en 1-op-1-op-10 of Sal Joop Goschap, dat is gewoon, dat is onjuist. Dat is niet 1-op-1 hetzelfde. Nee. Of soms ook wel lastig, hoor, moet ik zeggen. Want je gebruikt wel locaties die in het echte leven bestaan. Ik herken namen van acteurs. Echte namen. Kon je ze makkelijk puzzelen? Nou ja, op het moment dat een acteur dezelfde voornaam heeft als een acteur die ik ken en die rol klopt met de rol die persoon op zich heeft genomen. Ja, maar goed, oké. Het is inderdaad een roman, maar het is wel geïnspireerd op jouw tijd. Jij hebt het geschreven met Eva Loesberg. Dat is een hele goede vriendin van jou. Ja. Was zij wel eens verbaasd of gechoqueerd over dingen die voor jou normaal waren geworden? Ja, absoluut. Ja, zeker. Kan je een voorbeeld geven? Ja, wanneer ben je iemands zakenrelatie en wanneer ga je privé met iemand om. Hè? In het boek zit ook, vind ik, heel goed gelukt geworden. Zeg ik zonder op te scheppen. Maar dat was een vrij dierbare verhaallijn voor mij. Over een regisseur waarmee Pien werkt. En hè, voor wie ze uiteindelijk ook deels gaat zorgen op het moment dat hij ziek is. Dat vond zij fascinerend. Van, maar dit is een werkrelatie en hoe ver ga je dan in iemands privé? Ja, nou ja, dat is natuurlijk wel überhaupt een hele interessante vraag. Want je verkeert natuurlijk in een wereld waar het gaat om spelen met de realiteit. Dus dat verschil tussen echt en wanneer het te ver gaat, dat lijkt me misschien ook niet altijd makkelijk te maken. Nee, dat is ook niet makkelijk te maken. En zeker, dat zien we ook bij Pien gebeuren. Zij raakt steeds verder bij zichzelf verwijderd eigenlijk. Totdat ze echt zichzelf heel hard tegenkomt natuurlijk. Mm-hmm. Dit is misschien een beetje een precaire vraag, maar ik moet hem toch stellen. Nou, waar Job van beschuldigd is, en daar schrijf je ook over in je boek met dan de andere hoofdpersoon, is het bij hem thuis uitnodigen van mannelijke acteurs. Die dachten dat hij wilde helpen om hen in hun carrière verder te krijgen. Dat ze speciaal en bijzonder waren. Maar ondertussen moesten ze dan, om barrières te doorbreken, handelingen uitvoeren, seksueel, die echt ver gingen. In hun ondergoed, seksuele handelingen verrichten met elkaar. Nou goed, echt wel ver. En ze schaamden zich daar ook voor. En dat beschrijf jij ook in het boek, zo'n brief, een getuigenis van een acteur. Wist jij in jouw tijd bij Kemna Casting van die afspraken af in de avond? Nee. Kijk, dus ik kan me voorstellen, want ik heb heel veel van deze vragen gekregen. En je verbaast je erover dat ik het niet wist. Ik moet even goed in mijn geheugen graven hoor, want ik ben ook al weggegaan in 2009. En ik ben heel vaak, ik heb zulke lange dagen gemaakt. Echt ook, weet je wel, tot 12 uur 's avonds. Ik was gewoon bezig met mijn eigen projecten. De casting directors daar op kantoor waren bezig met hun eigen projecten. Dus je controleerde elkaar niet. Nee. En het verdrietige aan de hele situatie is, en dat vind ik wel belangrijk om te zeggen, is dat zowel acteurs als agencies van acteurs, als vrienden van acteurs wie dit gebeurt, dus nooit de veiligheid hebben gevoeld om dat dus blijkbaar aan anderen te vertellen. Want als er iemand naar ons of naar mij of zo was toegekomen, destijds van, joh, ik heb dan 's avonds een casting, dan had ik daar uiteraard, weet je wel, ik ken mijn eigen integriteit, wel natuurlijk vraagtekens bijgesteld. Aan de andere kant, weet je, dus dat is een hele verdrietige situatie. Aan de andere kant, ik heb ook wel eens vaak 's avonds castings gehouden, weliswaar op kantoor, maar als een regisseur zegt, ik heb een draaidag, die duurt tot 6:30, we moeten 's avonds casten, ja, dan cast je 's avonds. Dus dat vind ik, weet je wel, dat fenomeen van 's avonds of in het weekend, ja, wij werkten 24 uur per dag soms. Ja. Weet je wel, dan sliep je even 6 uur en had je weer script om te lezen. Dus dat vond ik eigenlijk niet gek. Ja, en wat iemand thuis doet, 1, ik weet het niet. En 2, dat vind ik dus privé. Snap je wat ik bedoel? Dus, en als ik dat niet terug hoor, ja, dan hoor je dat niet terug. Nou zegt in jouw boek de hoofdpersoon wel tegen het einde, ik zag het misbruik niet en ik schaam me. En hoe kom ik hier ooit mee in het reine? Wat is jouw antwoord op die vraag? Op de vraag van haar, ja, dat ik weet niet hoe Pien daarmee in het reine komt. Daar zullen we een deel 2, deel 2 boek moeten schrijven. Als ik naar mezelf kijk, we zijn nu 16 maanden verder. Er is in castingland ontzettend veel veranderd. Er zijn veel meer onafhankelijke casting directors. De markt is in die zin opengebroken. Het bureau waar dit zich allemaal heeft afgespeeld, daar werken ze met man en macht om weer een volle positief vooruit te werken. Dus ik denk dat dat de beste manier is om het los te laten, om het achter je te laten, om dicht bij jezelf te blijven, zeg maar, van oké, mijn passie is nog steeds casten. Dit is iets wat we moeten verwerken. En ik merk gewoon dat acteurs, tenminste ja, ook met elkaar erover spreken. En soms ook de weg vinden naar mij, en dat is eigenlijk alleen maar goed. Ja. Dus op die manier om het bespreekbaar te maken. Weet je wel, dat is belangrijk. Ja. Ik wil je bedanken voor dit gesprek en dit interview. Dankjewel. En Alles is Spel dus, van Marina Wijn en Eva Loesberg. I keep on falling in and I love with you. Sometimes I love you, sometimes you make me blue. Sometimes I feel good, at times I feel used. Loving you, darling, makes me so confused. I keep on falling in and out of love with you. I never love someone the way that I'm loving you. Oh, oh, I never felt this way. How do you give me so much pleasure? It caused me so much pain. Just when I think of taking more than what a fool, I start falling back in love with you. I keep on falling in and out of love with you. Altijd meezing en er dan bij het refrein achterkomt dat het veel hoger is dan dat ik aan kan. Maar gelukkig horen jullie dat allemaal niet. Dat was Falling van Alicia Keys. Op sociale media gaat een filmpje viral van een zwaan die weer leert lopen dankzij een opengeknipte boodschappentas. Het is echt waar. We zullen zo de beelden wel even op Twitter delen. Zwaantje raakte namelijk op Oudjaarsdag getraumatiseerd. Het was echt heel erg, door harde klappen van vuurwerk en zakte letterlijk door haar poten van de stress. Saya Hendricks heb ik aan de telefoon. Goedenacht. Goedenacht, ja. Je bent vrijwilliger bij de vogelopvang De Houtsnip in Hoek van Holland. En jij bent ook op dat filmpje te zien, hè? Wat gebeurde er op Oudjaarsnacht in jullie dierenopvang? Nou, dat gebeurde op 28 december eigenlijk al, dat door het vuurwerk afsteken, dat de zwanen raakten in paniek. En wij hebben ze dus sowieso naar binnen gehaald, in quarantaine geplaatst, uit voorzorg. Ja, en toen gebeurde het dat een van de zwanen zeg maar zodanig getraumatiseerd raakte. In ieder geval een dag later kon ze niet meer lopen. En waren die knallen echt zo hard? Of zijn beesten heel gevoelig hiervoor? Nou, ik denk dat dieren sowieso heel erg gevoelig zijn voor vuurwerk. Maar ze hebben ook een moment heel dicht bij de houtsnip vuurwerk afgegooid. Dat mocht niet, maar ja, dat gebeurt toch. Dus zodoende was het heel dichtbij. En is het een beetje fout gegaan, denk ik, ja. Ja, dus de volgende ochtend kwamen jullie de dierenopvang en alle zwanen liepen of zwommen, behalve Zwaantje. Ja, inderdaad. Behalve Zwaantje, die bleef in quarantaine liggen. En omdat wij heel veel doen observeren. Want observeren, ja, daar zie je eigenlijk heel veel eigenlijk al. Of het gaat beter of het gaat slecht. En in dit geval zagen wij dat Zwaantje bleef liggen. En nou ja, dan ga je een uurtje later weer. En dan het valt je op dat zij niet op haar pootje staat. En de rest wel. En ze waren dus allemaal per vier zaten ze eigenlijk in quarantaine. Dus ze hadden allemaal ruimte genoeg. En, toen zijn we toch maar gaan kijken. En toen hebben we, dan ga je er naartoe. En normaal staan ze dan wel op uit zichzelf. En dan willen ze toch gaan weglopen. Maar dat gebeurde niet. Dat bleef liggen. Niet. Ja. Ja, ach, wat zielig. Moet strek, ja, maar natuurlijk. Ja. Maar ik wist niet dat dat kon. Hè? Dieren kunnen dus, zwanen dus in dit geval, kunnen letterlijk hun lichaam dat verlamd raakt door de angst. Ja, dat is correct. Bij mensen gebeurt dat namelijk ook. En bij mensen, noemen ze dat een conversiestoornis. Dan worden psychische klachten eigenlijk, omgezet in lichamelijke klachten. Ja. En dus een psychische stoornis. En dan krijg je onder andere ledematenverlamming, zeg maar. Geen gevoel in je ledematen. En dat is bij Zwaantje dus waarschijnlijk toch gebeurd, ja. Ja. Ja. En Zwaantje kon niet lopen. Ik neem aan dat jullie alles geprobeerd hebben om dat wel te doen, maar niks lukte. En toen kwamen jullie op het idee van die boodschappentas. Hoe ging dat? Ja. Nou, ik kreeg bezoek op de houtsnip van een hele lieve dierenvriendin. En we zijn zo aan het praten en je probeert natuurlijk van alles. En ik liep al iedere dag met Zwaantje zeg maar in mijn handen. Dat ik haar liep proberen te staan. Ook van haar buikje afstilde, haar masseerde. Ach. Want alleen maar op je buik liggen is natuurlijk ook niet geweldig. Daar heb je doorlichtwonden van. Dus ja, dat is natuurlijk. Kijk, je ingewanden die willen ook een beetje ruimte natuurlijk. Dat is bij mensen ook zo. En ja, je wil een keer een andere houding. En dus ik liep iedere dag met haar tussen mijn handen. En toen zei mijn vriendin van ik heb een idee met een tas. En dan was ze me dat aan het uitleggen. Ze zegt, heb je zo'n big shopper? Een action tas. Of ik zeg, ja, we gaan kijken, weet je wel. Toen vonden we een tas. En toen zei ze, zo en zo is het idee. Ik zeg, jij hebt het idee, laat maar gaan, weet je wel. En wat heb je nodig? Ja, een schaar. Ja, nou prima, een schaar. En toen begon ze te knippen. En toen zei ze, wat denk je? Met de afstand van de poten. En je weet, dan moet je een beetje, zo'n zwaan moet natuurlijk ook eens de tas passen dan. Ja. Yeah. Nou, en uiteindelijk was dat gelukt. En ik zeg, zul je hem ook moeten helpen, zeg maar. Dus ja, ik kan dat niet alleen. Dus Zwaantje ging in de tas? Ja. En, ja, en ja, jullie, ja. Of jij hield hem aan de hengsels vast, omhoog? Ja, samen. Ene rechts, de andere links. En toen hebben we haar eerst eens laten wennen. En ze vond het natuurlijk vreemd, want een dier snapt niet wat gebeurt natuurlijk. En we wouden haar niet natuurlijk nog meer stress bezorgen, maar alles helemaal op het gemak. En gezorgd dat iedereen van de houtsnip weg was, dat alle vrijwilligers klaar waren en zo. Dat we ruimte hadden en rust. Ja, rust is heel belangrijk, vooral als je niet in orde bent. Ging dat ene pootje voor het andere pootje? Ja, toen hebben we heel langzaam omhoog gehouden, zeg maar. Dat ze een beetje grip kreeg en dat ze voelde van wat eigenlijk moest gaan gebeuren. Eigenlijk diezelfde dag hadden we zoiets van, ze vindt het ook nog prettig, ze wou maar gaan. Mm. En de dag daarna weer. En we zijn nu zelfs twee keer per dag aan het oefenen met haar. Het is gewoon revalidatietherapie voor Zwaantje. Ja. Dankzij een boodschappentas. Was het voor mensen ook maar zo makkelijk, hè? Was het voor maar zo'n grote actiontassen bestaan nog niet, weet je wel. Precies. Snap je dat? Je moet wel op het idee komen. Ik vind het grandioos. Ja, precies. En wij hebben alle hoop dat het gaat lukken. Kijk, je kunt natuurlijk nooit in de toekomst kijken, maar we proberen het op zijn minst. Ik vind eigenlijk dat die jongens die dat of die kinderen of mensen die dat vuurwerk hebben afgestoken, dat die eigenlijk gewoon verplicht als taakstraf Zwaantje moeten helpen revalideren? Nou, weet je, wat ik eerlijk denk, zo'n mensen wil ik helemaal niet in de buurt van mijn dieren hebben. Ja, dat kan ook. Nee, maar dat klinkt heel grof, maar ik heb zoiets als je daar niet bij stil kunt staan, dat je dieren daar heel erg bang mee maakt. Ja, want iedereen weet dat. Iedereen die vuurwerk af kan steken, heeft ook wel honden de of gedachte katten. Dat je weet van, want er wordt altijd in de media, of dat nou televisie is of op social media, Facebook en noem het maar op. Iedereen wordt gewaarschuwd en dan denk ik, als je daar geen rekening mee kunt houden, dan moet je gewoon geen vuurwerk afsteken, maar dan moet je überhaupt niet bij een dier in de buurt komen. Ook niet zonder vuurwerk, want dat maakt me boos en verdrietig. Ja, ik hoor het inderdaad. Dat was niet nodig geweest. Ja. Nee, dat snap ik. Dat was niet nodig. Tot slot, hoe verwacht u dat, of u, dus ga ik ineens u zeggen. Hoe denk je dat je gaat reageren als Zwaantje voor het eerst weer op eigen pootjes kan staan? Ja, als ik eraan denk, krijg ik al kippenvel. Maar ik denk dat het behoorlijke waterlanders worden. Ik denk dat we helemaal gek worden. We hebben het er wel over. Van, jeetje, op een dag kom je bij de quarantaine het 's morgens en in één keer staat ze daar. Ja, wat dan? Ja. Nou, wij zeggen, we worden compleet gek. Nou, dat, maak je dan nog een filmpje voor ons? En deel je dat dan weer op Facebook? Ja, wat denk je? Ja, zeker. Ja, dat zal de hele wereld weten. Dan geloof me maar gerust, hoor. Dat zal niemand ontgaan, dat beloof ik. Ja. Nee, precies. Ja, zeker. Nou, mevrouw Saya Hendricks van Dierenopvang De Houtsnip. Ik vond het een ontroerend verhaal. En ik wens jullie heel veel succes met het sterker maken van Zwaantje. Wij gaan ons best doen, dan mag ik jullie hartelijk bedanken. Dat mag. Natuurlijk moest ik die draaien. Swan Song van Dua Lipa. Wat het daglicht niet verdragen kan. Met Jonna Terveer. ga het met je hebben over insulinemoorden. Heb je misschien al eerder over gehoord? Verdachte Rahit A. Wat de daglicht niet verdragen kan. Ja, precies. Dat is dit programma. De insulinemoorden, daar had ik het over. Rahit A. werkte als stagiair in verschillende verzorgingstehuizen rond Rotterdam, waar patiënten onder verdachte omstandigheden om het leven kwamen. Een rechtbankverslaggever Paul Verspeek van RTV Rijnmond die volgt deze zaak op de voet. Goedenacht, Paul. Rahit A. werd een jaar lang verdacht en toch kon hij zijn gang blijven gaan. Hoe kan dat? Ja, omdat hij bij 4 verschillende instellingen in de regio Rotterdam heeft gewerkt en die van elkaar weer niet wisten dat ze allemaal met soortgelijke incidenten te maken hadden. Begon in Rotterdam Beverwaard bij een Humanitas tehuis, de Wetering geheten. Ja, daar waren eigenlijk de eerste incidenten. Toen ging hij naar een volgend tehuis, want hij moest daar weg. Ging hij naar een volgend tehuis, weer incidenten, derde, vierde. Van elkaar wisten ze dat niet. Tel je het bij elkaar op, 14 patiënten die dus vreemde reacties gaven die het gevolg waren van insulineinjecties. Allemaal patiënten die geen insuline zelf nodig hadden, geen suikerpatiënt waren of zijn. 4 daarvan zijn overleden. Dus het was allemaal buitengewoon ernstig. Maar ja, die instellingen, zeg ik al, die wisten dat niet van elkaar. En de inspectie heeft nu gekeken van hoe kan het dat deze man van de een naar de andere instelling ging zonder dat het opviel dat hij bij voorgaande instellingen verkeerd had gedaan of misschien wel verdacht was. Ja. Hoe kan het überhaupt dat een stagiair, leerling, verpleegkundige dit soort medische handelingen verricht? Want dat mag hij eigenlijk helemaal niet. Hij heeft daar niet de diploma's voor. Hij kan natuurlijk ook, hij heeft contact gehad met artsen over toedienen van medicamenten, zegt de inspectie. Hè? Die hebben ze dat geconstateerd. Nou, dat mag helemaal niet als je net stagiair bent of leerling. Dus dat hebben ze allemaal uitgezocht. Van hoe kan het dat deze man inderdaad, zoals je zo zelf zegt, zijn gang kon gaan, ongemerkt, dat niemand in de gaten had, dat hij vrijelijk kennelijk over injecties spuiten kon beschikken. Nou ja, en 14 slachtoffers en 4 doden daaraan overleden, zeg je. Ja. Waarom is er dan nooit actie ondernomen? Dat is een heel verhaal, maar het komt er kort gezegd op neer. De instellingen hebben allemaal te maken met personeelstekorten, met enorme werkdruk. Dus ze zijn al blij dat er dan een stagiair of leerling verpleegkundige is die heel wat werk uit handen neemt. Ze laten die jongen een beetje zijn gang gaan zonder dat ze op hem letten. En hij, wat zijn bedoelingen zijn, dat weten we nog niet. Hè? Want de strafzaak moet allemaal nog volgen. Dus of die nou bewust die vrouwen geïnjecteerd heeft om ze dood te maken of iets, dat weten we allemaal niet. Maar in ieder geval, niemand lette op hem. Door dat personeelstekort. Dat is echt een hele belangrijke factor geweest. Ze keken niet naar zijn diploma's. Je hebt in de zorg een verklaring omtrent gedrag nodig. Nou, in de ene instelling hadden ze daar niet op gelet, de ander wel. Maar hij had er eentje vervalst. En toen hebben ze niet goed gekeken of het wel een echte was. Hè, met een watermerk erin. Dus wat je gewoon ziet is, door die personeelstekorten, dat mensen in de zorg redelijk hun gang kunnen gaan zonder dat er collega's op ze letten, zonder dat iemand doorheeft dat ze handelingen verrichten die helemaal niet mogen. Want denk, nou ja, het is wel goed, want ja, we hebben niemand die het op dit moment kan. Doe jij het maar, weet je wel, zo moet je dat ongeveer zien. Er zijn wel instellingen die, want die zagen natuurlijk, hè, de sterfgevallen, mensen met een hypo heet dat dan, die dan bijna dood waren of in coma waren. Dus er zijn wel meldingen gedaan naar de inspectie van de verschillende instellingen. Maar ja, de inspectie heeft eigenlijk pas een heel laat stadium ze bij elkaar opgeteld en dacht, hé, ja, hier is toch wel iets raars aan de hand. En toen was eigenlijk justitie al met een strafzaak bezig. Maar, dus ook inspectie zou je kunnen zeggen, ja, hadden ze misschien niet iets eerder moeten reageren op signalen die van die afzonderlijke instellingen al naar boven kwamen. Maar Paul, zeg je nou ook dat het aantal slachtoffers lager had kunnen zijn als er gelijk actie zou zijn ondernomen? Nou, dat is wel zeker. Kijk, ik heb ook familieleden gesproken rond deze zaak. En die zeggen ook van ja, we hebben eigenlijk, dat was al, moet je nagaan, ze zijn pas eind 2017 in actie gekomen. Deze mensen zeggen, we hebben al in september, oktober 2016, ruim een jaar daarvoor, hebben we al aan de bel gehangen bij de instelling, bij de inspectie. We zijn naar de politie gegaan. Over deze specifieke man, over Rahit A. Ja. Dus er lagen klachten. De waarklachten. Kijk, dat ging om een bejaarde vrouw, dementerend, waarvan haar dochter zegt, het kan niet, want ze heeft geen suiker, ze had geen insuline mogen krijgen. Ze hebben in het ziekenhuis geconstateerd dat ze dat toegediend heeft gekregen en dat ze daaraan bijna is overleden. Dus hier is iets echt helemaal mis. Jullie moeten daar wat mee doen. Ja, het is toch te veel opgevat als een toevallige medicatiefout. Die worden overigens heel veel gemaakt, want er zijn 1,2 miljoen suikerziektespatiënten in Nederland. Dus er komt, het gaat wel eens fout. Dus het is ook logisch dat je misschien niet alarm slaat. Maar deze mensen hebben dat absoluut gedaan en onmiddellijk gezegd van jongens, dit is fout. Dit moet tot de bodem uitgezocht worden. En zij zijn niet de enige hierin geweest. Nee. Dus ze hebben al heel duidelijk signalen gegeven. Ook de naam genoemd. Ook gezegd van het zou wel eens die Raïd kunnen zijn. Bij meerdere instellingen is die naam erboven gekomen. Alleen niemand heeft dat verzameld. Het is niet een soort van... Ja, je zou kunnen voorstellen dat je een zwarte lijst samenstelt. Ja. Als je bij de instelling weggaat en ze zijn niet tevreden, dat je het erop zet en dat je dan bij de volgende instelling erin kan kijken. Ja, precies. Dat hij in elk geval niet nog een keer aan de slag kan gaan. Dat lijkt me trouwens voor die familie onverteerbaar. Want daar hadden misschien meer slachtoffers moeten vallen. Weet jij hoe zij reageren? Ja. Heb jij ze gesproken? Ja, ik heb een aantal gesproken en die zijn ook heel erg boos. Die willen ook eigenlijk dat... Kijk, justitie is nu bezig met Raïd. Dat wordt een strafzaak. Hij wordt dus concreet van 4 moorden en 7 pogingen daartoe verdacht. Dat is heel ernstig. Natuurlijk, een enorme zaak. Zij vinden dat ze niet alleen justitie dus Raïd moet gaan vervolgen, maar ook naar die instellingen en naar de inspectie moet gaan kijken. Van hebben die niet dermate grote fouten gemaakt doordat ze al die signalen niet hebben opgevat, niet genoeg hebben opgelet, dat ook zij verantwoordelijk zijn voor wat er daarna allemaal gebeurd is. Kijk, het staat natuurlijk buiten kijf. Deze één man, hè, die is verdachte. Die, als het bewezen wordt verklaard, hij heeft de injecties toegediend. Maar de omstandigheden in de instellingen en de rol van de inspectie, ja, daar zouden de familieleden zeggen, die is zo zwak geweest, die hebben zo niet opgelet. Wij vinden dat justitie ook hen moet gaan vervolgen. Dat ze bijvoorbeeld de directeur van een instelling of de inspectie, dat ze die ook voor de rechter moeten gaan dagen. Ja, en begrijpelijk ook. Nou, jij blijft de zaak wederom volgen voor ons, de insulinemoorden. Zeker. Dus ik ben benieuwd wat er uiteindelijk van uitspraak komt te liggen. En wat ook de verklaring is van de dader. Want dat vind ik eigenlijk nog het meest onbegrijpelijke van dit allemaal. Maar Paul Verspeek, dank je wel in elk geval. Voor je toelichting. Dankjewel. Are you really feeling better? 'Cause I'm still on you. Did he give you all the answers? Does he need you like I do? Like I do. Like I do. And you won't let me sleep, 'cause your love is like a drug, all I need. Now I've fallen way too deep, but I'd rather be with you than be free. Maybe I just don't remember all your words and what they mean. But baby, I just can't forget you. I need you more than nicotine. Sleep, 'cause your love is like a drug, all I need. Now I've fallen way too deep, but I'd rather be with you than be free. And I'm just trying to dream, 'cause I don't wanna feel. Till I wake up and find you, and none of this is real. Are you born? Let me sleep, 'cause your love is like a drug to me. do. 'Cause he needs you like I do. Dat was Nicotine van Chef Special. Wat de daglicht niet verdragen kan. De plaat en zijn schandaal. Ik heb gisteren de film A Star Is Born gezien met Lady Gaga. Speelt erin een zangeres die uit het niets een ster wordt. En de vraag waarmee ze worstelt is: hoe blijf je trouw aan jezelf? Echt een aanrader, moet je zien. Maar het schandaal wat rond Lady Gaga speelt, of speelde in elk geval in 2011, gaat om het nummer Born This Way. Dat zou geïnspireerd zijn namelijk op het nummer Express Yourself van Madonna. En ik ga het zo voor je draaien, dan moet je dat maar in je achterhoofd houden, dan ga je dat misschien wel horen. Madonna vond dat ook. Tijdens haar tour gaf zij een sneer aan Lady Gaga door een mashup te maken van die twee nummers met de tekst She's Not Me er ook nog in verwerkt. Nou, She's Not Me, dat vond Lady Gaga dan weer niet zo leuk. Dus toen die weer op het podium stond, onderbrak ze haar eigen nummer en zei ze: ja, soms voelen mensen zich beter over zichzelf als ze andere mensen onderuit proberen te halen door hun werk belachelijk te maken. Maar ik voel me daar helemaal niet goed bij. Nou, dat was dus even tussen de regels door een gevecht tussen toch wel twee fantastische vrouwen uit de popmuziek. Jammer eigenlijk, hè, dat ze dan zo moeten sneren naar elkaar. Maar ik ben het uiteindelijk wel met Lady Gaga eens. Maak elkaar niet belachelijk. Houd gewoon een beetje lief. Geniet van elkaar. Geniet van de muziek. Zoals van het nummer Born This Way van Lady Gaga. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M-M-M-M-M. Just put your paws up. 'Cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends. Subway can rejoice your truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not a sin. Believe capital H. Just be a queen, whether you're broke or evergreen. Your black, white, beige, Chola descent. Your Lebanese, your Orient. Whether life's disabilities left you outcast, but leader teased. Rejoice and love yourself today, 'cause baby, you were born this way. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby. I was born to survive. No matter black, white, or beige, Chola or Orient made. I'm on the right track, baby. I was born to be brave. Misschien hebben Madonna en Lady Gaga wel same DNA, wat Lady Gaga zingt. Deed het jou ook denken aan Express Yourself van Madonna? Nou, hoe dan ook, lekker nummer Born This Way van Lady Gaga. En als je nou luistert na het stappen naar dit programma, je hebt een broodje falafel in je hand, leg dat dan even weg. Want dit nieuws wat ik je nu ga vertellen is zo onsmakelijk. Gisteren, zaterdag, is in Madrid een man van 26 opgepakt en hij gaf toe dat hij zijn moeder had vermoord. Dat is op zich natuurlijk al vreselijk, 26 jaar. Maar hij heeft haar ook nog in kleine stukjes gehakt, gesneden. En die at hij op en voerde hij aan zijn hond. Het is geen grapje, ik lieg niet. En het wordt nog erger, want hij bewaarde namelijk ook wat van zijn moeder in kleine plastic Tupperware bakjes in de koelkast. Dus meestal bewaart je moeder de kliekjes, maar deze Madrileen bewaarde dus zijn moeder als kliekje. En nog zo'n kokhalzend detail, dan stop ik hoor. Die jongen van 26 die studeerde aan de hotelschool. Dus die wist alles van tafelschikking, van messen slijpen, van hoe je een gerecht op smaak brengt. Nou. Wat nou zo sneu is, zijn moeder had al 12 keer melding gedaan bij de politie van mishandeling. Had ze niet op gehandeld. En nu zat ze dus in die Tupperware bakjes. En de politie die vond die bakjes na een maand. Ze was een maand vermist. Ze werd als vermist opgegeven ook. En toen zei ze maar eens huiszoeking gaan doen, dus bij haar zoon. En in de koelkast gaan kijken, omdat hij zich best wel verdacht gedroeg. En toen vonden ze dus die Tupperware bakjes. Ze liggen. You might kill me with desire. Want me tighter than no wire. It's something that you do to me. I run away like mercury. And I know you think it's rough. When you're trying to patch us up. And I say, honey, what is love? You just say I drink too much. Maybe I'm defective. Or maybe for what I've done. And I'm the team. opeten en in bakjes in de koelkast verstoppen. Daar helpt geen sorry tegen. Maar deze sorry van Nothing But Thieves verzacht hem hopelijk een beetje. Ik hoop dat je genoten hebt van mijn uur. Van wat het daglicht niet verdragen kan. Ik sprak eerder Max. Max vertelde dat hij winkelmedewerker was. Niet bij de Intertoys, maar had wel, net als bij de Intertoys die dus failliet is gegaan en waar mensen Intertoys belaagden en bespuugden, daar mee te maken gehad. Heb je nou ook zo'n verhaal? Bel dan even naar 0800 1121. En misschien kom je dan wel in de uitzending bij mijn collega Ismaël de Bruin. Voor nu wens ik je een goede nacht en hopelijk tot uur 2. Wat het daglicht niet verdragen kan. NPO Radio 1.